dcera byla čistá. Oblečte ji hned do panenských šatů, má dcera. Má dcera. Má dcera byla čistá. Tak zadržte ten plán.